Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Prawo i Sprawiedliwość z prawie 10-procentową przewagą w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wchodzą też Koalicja i Wiosna. Według PKW Konfederacja poniżej progu. W Niemczech wygrywa Chadecja, we Francji Marine Le Pen, a w Wielkiej Brytanii partia Brexitu Nigela Farage'a. Państwowa Komisja Wyborcza nad ranem podała na swojej stronie wyniki przeliczone z 86% obwodowych komisji w Polsce i według nich Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 47% głosów. Swoich przedstawicieli w Brukseli będzie też miała Koalicja Europejska, którą poparło 37,5% głosujących oraz Wiosna z poparciem 5,2%. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podziękował wszystkim wyborcom, a szczególnie tym, którzy poparli jego ugrupowanie. Ci poparli dobrą zmianę, ci poparli to wszystko, co nasz rząd uczynił w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, w polityce zagranicznej, ale także poparli perspektywę kontynuacji tej polityki. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna dziękował wszystkim, którzy oddali głos na Koalicję Europejską. Tym wszystkim, dzięki którym udało nam się tę koalicję zbudować, partiom politycznym, ale przede wszystkim wyborcom. Tym wszystkim, którzy dodawali nam otuchy, pilnowali, żebyśmy byli razem, krzyczeli przez wiele miesięcy: zjednoczona opozycja. I udało się to zrobić, zjednoczyliśmy opozycję. Z wyjątkiem Wiosny w sztabie Roberta Biedronia wybuchła euforia. Pokazaliśmy coś, co na polskiej scenie politycznej dawno się nie wydarzyło. Że mając marzenia, że będąc zdeterminowanymi, jesteśmy w stanie góry przenosić. Po 4 miesiącach będziemy mieli swoich europarlamentarzystów w Brukseli. I to jest wielki sukces! Według badań sondażowych Konfederacja nie przekroczyła progu wyborczego. Jeden z jej liderów, Krzysztof Bosak, powiedział, że deputowani tej formacji mieliby reprezentować w Brukseli konserwatywną i eurosceptyczną część narodu. Wiele milionów Polaków, którzy patrzą bez entuzjazmu na kierunek lewicowy, który poszła Unia Europejska, i politycy unijni, politycy z innych 27 państw europejskich, powinni to wszystko wiedzieć, co my tutaj myślimy. Przy takich wynikach PiS miałby w Parlamencie Europejskim 26 mandatów, Koalicja Europejska 21, a Wiosna 3. Poparcie poniżej progu wyborczego zdobyli przedstawiciele Kukiz 15,3% głosów oraz Lewicy razem 1,2%. W całym kraju głosowanie przebiegło bez większych incydentów i przypadków łamania prawa. Według Państwowej Komisji Wyborczej do urn poszła rekordowa liczba wyborców. Ostatnie cząstkowe dane Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła po 10 godzinach. Biorąc pod uwagę jeszcze 4 godziny głosowania, to można powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, że frekwencja na pewno przekroczy 40%. Stwierdził już po zamknięciu lokali wyborczych zastępca przewodniczącego Sylwester Marciniak. Komisja przedstawiła także kolejne dane dotyczące incydentów związanych z wyborami. Wyborami bezpiecznymi i spokojnymi. Tylko łącznie 19 zdarzeń, które można określić jako przestępstwa. Jeżeli chodzi o wykroczenia, to tylko stwierdzono 90 wykroczeń, w tym 35 związanych z kodeksem wyborczym. Kolejne dane dotyczące przebiegu eurowyborów PKW ma przedstawić o godzinie 10. Michał Fedusio, Polskie Radio. Przed 5 laty w eurowyborach głosowało 23,8% uprawnionych Polaków. W tym roku powyżej 43%, a w całej Unii powyżej 50%, czyli najwięcej od 20 lat. Europejska Partia Ludowa otrzyma 179 mandatów w Parlamencie Europejskim. Socjaliści i demokraci 152, liberałowie 105, zieloni 69, konserwatyści 60. HDC i socjaliści zmniejszają swój stan posiadania, nie mają wspólnie euro większości. W sumie uprawnienia te zdobyły łącznie nieco ponad 44% miejsc. Zyskują natomiast liberałowie, na czele których w Europarlamencie stoi Guy Verhofstadt. Obecnie mają oni 69 europosłów. Według prognozy w nowej kadencji, dzięki sojuszowi z ugrupowaniem prezydenta Francji Emmanuela Macrona, a także liberałami, między innymi z Rumunii, mają 105 mandatów. A zwycięstwo ogłosili też zieloni, którzy mają być czwartą siłą w Parlamencie Europejskim z 69 miejscami. We Francji zwyciężyło prawicowe Zgromadzenie Narodowe Marine Le Pen, a w Wielkiej Brytanii partia Brexitu Nigela Farage'a. W Stanach Zjednoczonych wyraźnie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości z wynikiem prawie 60% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska, na którą głosowała 1/5 wyborców, a na trzecim Konfederacja i Narodowcy. Największy sukces Prawo i Sprawiedliwość odniosło w okręgu chicagowskim, uzyskując tam 70% poparcie. Ugrupowanie to zwyciężyło także w Nowym Jorku z wynikiem 51%. Koalicja Europejska wygrała w Waszyngtonie i Los Angeles, jednak w tych okręgach głosowało tylko po kilkaset osób. W całych Stanach Zjednoczonych koalicja uzyskała 21% głosów, czyli znacznie mniej niż w Polsce. Lepszy wynik niż w kraju zanotowała Konfederacja, uzyskując 13% głosów. Stało się to dzięki wyborcom z Nowego Jorku i Chicago. Wiosna Roberta Biedronia uzyskała w USA niespełna 5% poparcie. W całych Stanach Zjednoczonych do udziału w wyborach zarejestrowało się około 12 300 osób. W głosowaniu wzięło udział 10,5 tysiąca. Najwięcej w okręgu chicagowskim 5 tysięcy i nowojorskim ponad 4 tysiące. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a także lokalnie burze, nawet z opadami gradu. Prognozowana suma opadów w czasie burz na południu, w centrum i na wschodzie 25 mm. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Pomorzu do 25 w centrum i na południu, chłodniej nad samym morzem od 16 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips z Androidem 4K Ultra HD Ambilight. Teraz taniej o 1000 zł. Włączamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz polska młoda biała kapusta 50% taniej, 2,49 za sztukę. I cukinia 42% taniej, 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Baby, ain't no denying, you'll hold my hand and stay a while. Ostatnie Plim, oczywiście, tak, do końca musi wybrzmieć. Dawnośmy się nie słyszeli z panią Gretą. Akurat dziś nam wypadło. 11,5 minuty po szóstej. Kłaniamy się, zaczynamy. Poranna audycja troszkę inna niż zwykle się państwo domyślają, że powyborcza, więc trochę więcej się będzie działo. Troszkę więcej politycznych rozmów. Wszystko po kolei opowiemy za 3,5 minuty. By the moon. pan perkusista tam miał co robić w tym nagraniu zdecydowanie. A my też do pracy, bo kwadrans po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Tak jak wspominałem i tak jak się Państwo domyślają, dziś po wyborczy poranek i tak będzie wyglądała audycja poranna. Wszystko to, co wiemy o wynikach wyborów wczorajszych do Europarlamentu, już za chwilę Mariusz Krzemiński Państwu przedstawi. Zasypialiśmy troszkę z innymi wynikami, obudziliśmy się z troszkę innymi. Wszystko to będzie czas opowiedzieć Państwu mniej więcej za 4-5 minut. A poza tym dwie rozmowy Beaty Michniewicz. Zapraszamy Państwa już teraz. Po 8.35 pani profesor Ewa Marciniak i pan profesor Henryk Domański. Po 8.13 politycy Andrzej Halicki i Ryszard Czarnecki. Zapraszamy serdecznie. Dwa salony dziś polityczne, no ale tak to będzie wyglądało. Poza tym także zobaczymy, jak te wybory wyglądały w Europie. Połączymy się z Londynem. Adam Dąbrowski opowie o wynikach brytyjskich. Bardzo ciekawe miejsce i bardzo ciekawe wyniki. Tak to będzie wyglądało, no a poza tym także to, co zwykle, czyli spotkamy się z tatą. Projekt Tata dziś. Tata będzie radził, jak rozważnie dawać prezenty na komunię. Rodzic, dając pierwszy smartfon, tablet dziecku, powinien po prostu przy dziecku być, razem z dzieckiem odkrywać tajniki internetu, też przestrzegać, zwracać uwagę na różnego rodzaju zagrożenia, które dziecko mogą spotkać. 7.20, projekt Tata o prezentach na komunie. Porozmawiamy, bo sezon jest. A poza tym oczywiście dr Tomasz. To coś nie ma kompletnie nic wspólnego z siłą grawitacji. To coś tam by zadziałało. Tak, tam tak, ale to coś, to co to jest, to coś, to proszę sprawdzić. Kwadrans po 7, pytania z kosmosu, przed 7. Pani Helena. Pierwszy raz mnie posadzili, pamiętam, to 82 lata temu akurat Golden Gate otwierali w San Francisco. O, właśnie, tak będzie. Co to za dżentelmen? Skąd on się wziął i po co on jest? Przed 7 urywki z kalendarza zapraszamy serdecznie. No i zapraszamy do rozmowy. 227 trójek, numer telefonu, Monika Rutkę przy telefonie, a my przy komputerze ranek@polskieradio.pl, no i SMS-owo 71335. Everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. Tak, zdecydowanie. Coldplay, 21,5 minuty po 6. Pan Zenek napisał, czy mógłbym przypomnieć wyniki sondaży. Których? Bo przed tymi wyborami to na bogato było. Zapraszamy do Trójki. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory do Europarlamentu. Koalicja Europejska jest druga. Takie są najnowsze już dane, a nie sondaże. Dane z komisji wyborczych. Głosy cały czas są liczone, a w studiu Mariusz Krzemiński, który na bieżąco śledził sytuację, jak ona wygląda w tej chwili. Dzień dobry, no jest bardzo dynamicznie. Ja tylu tutaj pokreślonych cyferek to dawno nie miałem w swoich notatkach. Mariusz przed chwilą poprawiał, tak, po raz pierwszy wejście ze studia z długopisem, bo zawsze są same notatki już przygotowane. W tej chwili wiemy dużo, ale nie wiemy jeszcze wszystkiego. Przez noc udało się policzyć głosy z ponad 90, teraz bodajże 95% komisji wyborczych. No i wiemy na pewno, że Prawo i Sprawiedliwość nie straci prowadzenia. Co więcej, partii rządzącej udało się nawet powiększyć przewagę nad koalicją europejską wobec tego, co widzieliśmy tuż po zamknięciu lokali wyborczych. No i według sondaży Exit Poll, czyli tych powyborczych, na PiS głosowało ponad 45% wyborców. Teraz ten wynik urósł w okolice 46-47%. Prezes Jarosław Kaczyński po ogłoszeniu wstępnych wyników dziękował i mówił o przyszłych wyborach. Wygraliśmy, ale wygraliśmy w takim stosunku, który musi nas skłaniać do jednego. Do bardzo ciężkiej pracy przed wyborami parlamentarnymi. Przed naszymi europarlamentarzystami ogromne zadania. Ale trzeba też pamiętać, że rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni. I musimy też zwyciężyć, i to jeszcze bardziej zwyciężyć niż teraz. No, z wyniku swojego ugrupowania cieszył się też Grzegorz Schetyna, lider Koalicji Europejskiej według pierwszych sondaży. Chwalił swoje ugrupowanie za to, że otrzymali nieco ponad 39%, ale najnowsze dane z komisji wyborczych pokazują, że ten wynik jest nieco niższy i na chwilę obecną wynosi no coś około 37%. Zrobiliśmy dobry wynik, zbudowaliśmy koalicję, ale chcę powiedzieć, żeby z podsumowaniem tych wyborów poczekać do ostatecznych wyników. Naprawdę powinniśmy być cierpliwi, bo przyszłość należy do nas. I chcę powiedzieć, że to jest początek drogi, że jesteśmy coraz bliżej o wyciągnięcie ręki do wyborczego zwycięstwa. I obiecuję wam, zjednoczenie całej opozycji. Musimy być wszyscy razem. Wtedy w październiku wygramy. Na podium znalazła się również Wiosna Roberta Biedronia, na którą głosowało około 6% wyborców i ten wynik mniej więcej oscyluje wokół tego progu, a tuż za podium uplasowała się Konfederacja z wynikiem 4,5%. I tutaj ciekawe, bo sondaże powyborcze dawały Konfederacji nieco ponad 6, czyli miejsce w Parlamencie Europejskim. 4,5 to jest poniżej progu wyborczego, więc ugrupowania Janusza Korwin-Mikkego możliwe, że nie zobaczymy w Parlamencie Europejskim. A największym przegranym jest jednak ugrupowanie Kukiz 15, które nie przekroczyło progu wyborczego, uzyskując według ostatnich danych niecałe 4% głosów, a tak wynik komentował zaraz po zakończeniu ciszy wyborczej wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Wiemy z doświadczenia po wyborach samorządowych, że te wyniki exit pollu z wynikami oficjalnymi mogą się mocno różnić. Jeżeli się okaże, że te wyniki zostaną potwierdzone, to znaczy, że obywatele zdecydowali, że wolą, żebyśmy zostali w Polsce. My się nie poddajemy. Wiosna wasza, jesień nasza. A to był pojedynek politycznych osobowości. Tak te wybory, jak i towarzyszącą im kampanię, komentuje doktor habilitowany Wawrzyniec-Konarski, politolog z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Mamy do czynienia z partią, która ma silnego przywódcę, wręcz partii wozowskiej, to oczywiście jest PiS. I mamy do czynienia z koalicją, która w zasadzie nie była w stanie wytworzyć takiego syndromu silnego przywódcy w osobie pana Grzegorza Schetyny, co oznacza, że w tym przypadku polscy wyborcy poszli w kierunku charyzmy politycznej, jaką z pewnością ma Jarosław Kaczyński. Natomiast tej charyzmy kompletnie się nie udało wytworzyć panu Schetynie. Jednak chyba największym wygranym tych wyborców są wyborcy, czyli my, bo tym razem stanęliśmy na wysokości zadania. Frekwencja wyniosła blisko 45%, czyli prawie dwa razy więcej niż przy poprzednich wyborach do Europarlamentu. No i tym razem frekwencja pomogła jednak Prawu i Sprawiedliwości, mówi dr Bartłomiej Biskup, ekspert do spraw marketingu politycznego z Uniwersytetu Warszawskiego. Wydaje się, że ta frekwencja wysoka osłabiła mniejsze ugrupowania. De facto tutaj nam się, no po tych wyborach zaryzykowałbym twierdzenie, że taki system dwublokowy nam się pojawia. No i na jesieni może być podobnie. To tak, na koniec jeszcze tylko wyniki indywidualne. Najwięcej głosów w skali kraju osiągnęła wicepremier Beata Szydło, potem była Jadwiga Wiśniewska z PiSu, a wśród Koalicji Europejskiej najlepszy wynik osiągnął Jerzy Buzek i Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej. Co ciekawe, Lewica razem, 1,23% najniżej notowana partia. No i nie pomogło tutaj wsparcie Pameli Anderson, która zachęcała. To wsparcie przyszło niespodziewanie pod koniec kampanii wyborczej. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękujemy. Ja Państwu przypomnę, to są dane już przeliczone. 96% komisji wyborczych, Prawo i Sprawiedliwość 46,01%, Koalicja Europejska 37,87%, no i trzecie ugrupowanie, które otrzyma mandaty, to Wiosna Roberta Biedronia z poparciem 6,02%. Pozostałe ugrupowania poniżej progu. Takie są te ostatnie dane. Oczywiście zachęcamy Państwa do słuchania Trójki po 7.35. Beata Michniewicz i goście to będzie pani profesor Ewa Marciniak i pan profesor Henryk Domański. A za 3 minuty w Trójce skrót wiadomości. W międzyczasie jeszcze strachy na lachy. Tytuł znany powszechnie, ale pan chyba przypomni. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapryziałem miasto, niech o tym wie. O to, by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Już posmarowałem tobą. strachy na lachy. Minęła 6:30. Jolanta Pawlak. Prawo i Sprawiedliwość umacnia się na prowadzeniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w porównaniu z wynikiem Exit Poll. Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów z blisko 96% obwodowych komisji wyborczych. Według nich PiS zyskało 46,1% głosów, Koalicja Europejska 37,87%, Wiosna 6,2%, Konfederacja poniżej progu 4,55%, Kukiz 15,3,71%, Lewica Razem 1,23%. Wyniki te oznaczają, że mandaty w Parlamencie Europejskim uzyskują tylko trzy komitety: PiS, Koalicja Europejska i Wiosna. Frekwencja 43,4%. Eurosceptyczna partia Brexitu Nigela Farage'a, zwycięzcą w Wielkiej Brytanii. Wstępne oficjalne wyniki wyborów w Niemczech nie różnią się znacząco od wyników sondażu Exit Poll. Najsilniejszy, choć z mniejszym poparciem niż 5 lat temu, jest blok partii chadeckich CDU-CSU. Najwięcej zyskują Zieloni. We Francji wygrywa Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, głosowało na nie 24,2% wyborców. Partia Macrona zyskała 22,4% głosów. We Włoszech zdecydowane zwycięstwo ma eurosceptyczna i niechętna migracji Liga. Głosowało na nią 35% wyborców. Klęskę poniósł koalicyjny partner Ligi w rządzie, Ruch Pięciu Gwiazd. Więcej informacji o 7:00. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie nawet z opadami gradu. Prognozowana suma opadów w czasie burz na południu, w centrum i na wschodzie 25 mm. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Pomorzu do 25 w centrum i na południu. Chłodniej nad samym morzem, tam od 16 do 18 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać 80 km na godzinę. W górach to będzie 65. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Profesor Zdzisław Krasnodębski. Cóż to jest Europa? To jest ogród, te różne kwiaty narodowe, które kwitną. One są piękne w różny sposób. I my nad tym pięknym polskim kwiatem pracujemy, żeby się rozwijał. Kongres Polska Wielki Projekt. Od 7 do 9 czerwca. Warszawa, Arkady Kubickiego. Panele dyskusyjne, stoiska polskich firm, strefa zabaw dla dzieci. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut będzie 7:00, za chwilę poranna prasa. I ta polska, i ta brytyjska. Cały jestem twój. Cały jestem z miłości, chociaż między nami jakby chłodniej znów. Noszę futro z obaw i poczucia nicości, ale popatrz, zrzucam je i... Pokój, jedno łóżko, jeden ręcznik, jedno okno, lustro, prysznic, jedno wino, dwa kieliszki. Cały jestem twój, cały jestem z miłości, chociaż między nami jakby chłodniej. Roz obaw i poczucia nicości, ale popatrz, zrzucam je i znów. Cały jestem z miłości, znów cały jestem twój. jedno ujęcie, jedna scena, jeden niezbyt wyszukany dialog, jedno cięcie, dwie ofiary. Cały jestem twój, cały jestem z miłości, chociaż między nami jakby chłodniej znów. Może futro z obaw i poczucia nicości, ale popatrz. Między nami jakby chłodniej znów. Noszę futro z obaw i poczucia nicości, ale popatrz, zrzucam je i... Cały to tytuł tego nagrania i Happy Set. Za 22,5 minuty będzie siódma. Szybko zaglądamy do prasy. O tym opowie Państwu Piotr Łodej. Dzień dobry, po raz kolejny. Oczywiście ze względu na cykl wydawniczy gazety prezentują tylko te dane, które miały dostępne po godzinie 21. My przed chwilą podawaliśmy wyniki PKW po przeliczeniu około 96% obwodowych komisji, no ale to nie zmienia sytuacji na pierwszej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. PiS pierwsze do Unii. Liderzy jednak chcą jesienią dużo więcej. To za mało, to za mało. To pierwsza połowa meczu. Tak liderzy PiS i Koalicji Europejskiej wyznaczają cele na kampanię jesienią. Profesor Rafał Chwedoruk mówi na łamach Rzeczpospolitej: Kaczyńskiemu udało się zmotywować wyborców. Jesienią PiS będzie faworytem nie tylko do wygranej, ale też zdobycia samodzielnej większości głosów. To dzisiejszej Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna. Kto wygrał w Polsce? I też związane z wyborami wydarzenie w rządzie. Rekonstrukcja rządu spodziewana lada chwila. Po rekordowo wysokiej frekwencji PiS wygrał wybory europejskie. Tak wynika z danych. Jeśli dane się potwierdzą, mandaty podzielą między siebie cztery ugrupowania. I w dzienniku także opinia profesora Antoniego Dudka. Partia rządząca otworzyła w kampanii nowe wrota populizmu, dawanie wyborcom gotówki, tak uważa historyk i politolog Antoni Dudek. Piłka jest w grze, finał obejrzymy jesienią. Teraz politycy będą płacić za głosy gotówką, tak z kolei na łamach dziennika uważa profesor Antoni Dudek. Jak bardzo mogą nam zaszkodzić skrajni populiści, o tym w dzienniku. Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie. PiS zwyciężył po raz piąty. Nie pomogły ani fake newsy, którymi atakowano premiera Mateusza Morawieckiego, ani Donald Tusk wracający na białym koniu. Nie pomógł wywołujący wojnę światopoglądową film dokumentalny i egzotyczna koalicja postkomunistów z liberałami. Wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Parlamentu Europejskiego. To na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. PiS pierwszy raz wygrywa wybory do Europarlamentu. To tytuł z dziennika Polska The Times. Wyniki pozostałych ugrupowań nie przekroczyły progu wyborczego. Te pierwsze, najważniejsze, Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Europejska, a pod progiem wyborczym Kukiz 15, Lewica Razem, Partia Razem, Unia Pracy. Pierwsza strona dziennika Polska The Times. PiS wygrywa o włos. To tytuł z pierwszej strony Gazety Wyborczej. PiS zwycięzcą wyborów europejskich, Koalicja Europejska druga, Wiosna na równi z Konfederacją. Poza pulą to także informacje o tym, że Kukiz 15, ale też, że padł rekord frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Europa poszła głosować, największa frekwencja od 20 lat. Prounijny główny nurt utrzymuje solidną przewagę w Parlamencie Europejskim, ale będzie bardziej podzielony niż w kończącej się kadencji. Świetną wiadomością jest duży wzrost frekwencji liczonej w całej Unii. Wyniosła około 51%. O tym na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. Nasz dziennik również o frekwencji, że to główny bohater tych wyborów. Od początku wszystkie partie mówiły, że wybory do Parlamentu Europejskiego to przedbiegi do tego, co będzie się działo jesienią. Ten przekaz dotarł do wielu wyborców i ich zmobilizował. Nasz dziennik również publikuje dane dostępne w prasie po 21 na pierwszej stronie na otwarciu. W Super Ekspresie osobliwy tekst o tym, że gwiazdy zachwyciły w Sopocie. Szpak przebierał się częściej niż Wieniawa, ale także o tym, że ojciec Rydzyk płaci miliony swoim ludziom, gigantyczne pensje w fundacjach ojca dyrektora. Na pierwszej stronie faktu droga żona premiera, ale także o tym, że wnuczek Wodeckiego geny ma po dziadku taki mały, a już gwiazda, o tym na pierwszej stronie faktu, ale także o tym, że Krupa w ciąży, a Liszowska się rozwodzi. Tak krótko i na temat na otwarciu dzisiejszego faktu. Przegląd sportowy o łatwej wygranej biało-czerwonych Mistrzostwach Świata U20. W środę bój z Senegalem. Polska wygrała z Tahiti 5-0. Także o tym, że Majka mocny w Giro d'Italia. Przed ostatnim tygodniem wyścigu Polak jest czwarty, ale podium jest w zasięgu. No i także o tym, co działo się wczoraj późnym wieczorem. Nikt się tego nie spodziewał. Finowie mistrzami świata w finale w Bratysławie pokonali Kanadyjczyków 3-1. Brąz dla Rosjan. No i największy bohater tego spotkania, Marco Antilla, który w finałowym spotkaniu strzelił 2 gole. Poniedziałek, a więc tygodniki. Na pierwszej stronie faktu na okładce Dorota Wellman. Nie mogę patrzeć na polityków. Zawiodłam się na nich. Nikt mnie nie zachwyca. Mam żal do Tuska. Nie będzie zbawcą narodu. To na otwarciu dzisiejszego wprost. W tygodniku Newsweek sekrety kardynała Dziwisza. Kim jest Andrea Mardotto, któremu kardynał zorganizował tajne święcenia? Czy Stanisław Dziwisz ukrywał przed Janem Pawłem II pedofilskie skandale w kościele? Takie pytania zadaje na okładce Newsweek. W sieci brudne gry trzeciej RP. Ta kampania pokazała, jak potężne siły zostały rzucone do walki z obozem Kaczyńskiego. Przeprowadzono kilka wielkich operacji. Czy PiS znajdzie na to receptę przed jesienną bitwą o rząd? O tym tygodnik sieci. Czy uda się uratować Westerplatte? Pytanie z okładki do rzeczy, ale także rozmowa z księdzem Isakowiczem Zaleskim o filmie Sekielskich. Niektórzy biskupi powinni odejść. Wywiad z księdzem Isakowiczem Zaleskim w tygodniku do rzeczy. Na okładce także krąg prezesa. Tygodnik do rzeczy pisze o zaufanych ludziach Jarosława Kaczyńskiego. Co ciekawe, na okładce tygodnika Najwyższy Czas, także rozmowa, zapowiedź rozmowy księdzem Isakowiczem Zaleskim. Czas na dymisję i ilustrację w kościele. Ale nie tylko, w najwyższym czasie także słowa. Mamy do czynienia z używaniem służb do walki politycznej pod pretekstem działań kontrwywiadowczych, tak uważa Jan Piński. Na stronach pokazuje, jak PiS zwalcza Konfederację. To, co nam zrobiono, te bezczelne ataki powoduje, że nie osiągamy tego, co jest w zasięgu. To z kolei podkreśla Janusz Korwin-Mikke. Zdaniem lidera wolnościowców należy przeorganizować Konfederację, zrobić z niej partię polityczną i szykować się do jesiennych wyborów. To w najwyższym czasie. Tygodnik, a także Prasa Codzienna. Piotr Łodej, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Powracamy do Eurowyborów i porozmawiamy sobie teraz o wyborach, których miało nie być, bo przenosimy się do Londynu. Adam Dąbrowski, dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. A Brytyjczycy zaczęli głosować w czwartek, a wyniki jakie? Są już, czy jeszcze nie? Brytyjczycy zaczęli głosować w czwartek, ale ciągle się liczą. Ostatecznie powinniśmy je poznać dziś po południu. Podstawowe pytanie w tych wyborach brzmiało, po co właściwie brać w nich udział, skoro w końcu ten Brexit, no, prędzej czy później ma się wydarzyć. No i na tak postawione pytanie odpowiedź brzmi, żeby zademonstrować. No i mieszkańcy Królestwa zademonstrowali. Wyborcy uciekają od dużych partii, wyrwa brexitowa się pogłębia. Taki tytuł znajdziemy dzisiaj w Timesie. Nawiasem mówiąc, tuż obok jest zdjęcie z eurowyborów na Węgrzech. Takie 4 przeurocze starsze panie w strojach ludowych stawiają swoje krzyżyki. My je na razie zostawimy, skierujemy się do Daily Telegraph. Tam tytuł Farage upokarza konserwatystów, bo to Nigel Farage jest zwycięzcą tych wyborów. Jego Brexit Party, partia, która nie ma nawet 2 miesięcy formalnie, wygrała we wszystkich okręgach oprócz Londynu. Na razie, bo na przykład jeszcze Szkocja nie jest policzona, no tam akurat Farage nie wygra. W wielu miejscach konserwatyści spadli na 4., 5. miejsce. No i to jest oczywiście kara wyborców za to, jak ta partia sobie radzi, czy też nie radzi z Brexitem. BBC zwraca uwagę, że konserwatyści przegrali na przykład w miasteczku Maidenhead, a to jest miasteczko, w którym mieszka Theresa May. Oczywiście ona nie kandydowała, no ale jest to pewien symbol. 28 mandatów dla Brexit Party na razie, 3 dla konserwatystów. Times pisze, że to jest zapaść, ale od razu dodaje, że wynik największej partii opozycyjnej, czyli Partii Pracy, jest niewiele lepszy. Tutaj też na razie straty i to poważne. Partia Pracy siedzi na takiej brexitowej barykadzie. Nie może się zdecydować, a partie niezdecydowane zwykle się wyborcom nie podobają. Tak jest i w tym przypadku. To jednak nie jest jedyna historia, w którą układają nam się te wyniki, bo jest też druga, mocno w górę Liberalni Demokraci, czyli partia najbardziej prounijna, partia, która ma proste hasło Stop Brexit. Kropka. I to ona wygrywa w Londynie, który no, ostatnio był raczej miastem lewicy. W dodatku jeszcze najlepszy wynik Zielonych od 1989 roku. Zieloni również to partia zdecydowanie antybrexitowa. Szkocja jeszcze liczy, ale już teraz wiadomo, że zaciekle antybrexitowa Szkocka Partia Narodowa jest na kursie ku pewnemu zwycięstwu. No i dlatego Laura Kunzberg, reporterka BBC, zwraca uwagę, że jakby tak dobrze policzyć, to partie, które chcą drugiego referendum brexitowego, w sumie mają więcej głosów niż partie pragnące twardego brexitu. Szczerze mówiąc jednak, takich narracji jest parę. Można tutaj sobie parę ich utkać. No a najprostsza jest taka. Wygrywa opcja twardego brexitu, wygrywa opcja tu i teraz, wygrywa Nigel Farage. No i to jest jasna wiadomość dla polityków. Taką narrację, taką wiadomość wybija dzisiejszy Daily Express, tabloid prawicowy, mocno eurosceptyczny, który pisze na pierwszej stronie: szanse, że opuścimy Unię bez umowy, znacząco wzrosły po sejsmicznym antybrukselskim głosowaniu. No i do tego tytuł wielkimi literami, oni po prostu inaczej nie potrafią w tych tabloidach. Teraz dajcie nam Brexit, za jakim głosowaliśmy. Ciekawa sytuacja. Adam Dąbrowski, Londynu, o prasie brytyjskiej dziś o poranku tuż po wyborach. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia, Adamie. Dziękuję, do usłyszenia. Za 12,5 minuty będzie 7. Się wykrzyczeli. Za 10 minut będzie 7. Urywki. Urywki z kalendarza. Poniedziałkowe spotkanie z panią Heleną. Pani Helena dziś nie sama, z kolegami z kabaretu Hrabi, czyli Anna Kołaczkowska. Przepraszam pana, za co pan siedzi tutaj? Ja siedzę, proszę pani, za miłość do polskiej kinematografii. Bo ja 25 lat temu poszedłem do kina. Na premierę Trzy kolory czerwone. A to ja znam, to ja znam. I co to się wydarzyło potem? Ja tego nie potrafię nazwać, ale ja wyszedłem, nabuzowało, tak mnie rozjuszyło, tak się w środku tam zagotowało. Zanim doszedłem do domu, to byłem aresztowany. Rozumiem, rozumiem. A kiedy pan wychodzi? Jutro. I będzie pan buzował? Jak jest jakaś fajna premiera? Przepraszam pana, pana z twarzą, a pan za co siedzi tutaj? Ja siedzę za alimenty. Pierwszy raz mnie posadzili, pamiętam, to 82 lata temu akurat Golden Gate otwierali w San Francisco. Już wtedy posadzili mnie za alimenty. Jak wyszłem później, chwilę później znowu mnie posadzili. I tak mnie sadzali. Tak się ze mną bawią w takiego sadzanego, wie pani. Cały czas mnie tu sadzają, sadzają, sadzają i taki jestem. Mówią na mnie, że jestem osadzony. Przepraszam, a pan długo tutaj siedzi? Siedzę już mnóstwo lat. Siedzę już 25 siedzę już. A za co? Za spoilerowanie serialu Jeziorany, bo zamknęli mnie w 1960 roku za to, że spoilerowałem i pamiętam, że 59 lat temu był pierwszy odcinek tego serialu. Za miesiąc wychodzę i już wiem, co będę spoilerował. Będę spoilerował klan, bo lubię spoilerować klan. A pani to za co tu siedzi? Ja, proszę pana, mam męża, po prostu szukałam. Bardzo byłam zdenerwowana. No i proszę, to tylko pamiętają, mówię, no jak nie? To pani nie powinna siedzieć. Tak, pani powinna leżeć. Cały kabaret Hrabi, czyli Anna Kołaczkowska, Dariusz Kamys, Łukasz Pietrzy i Tomasz Majer. Zapraszamy za tydzień. Za 7 minut będzie 7. Who you trying to get crazy with, Whitey? Don't you know I'm loco? I don't know when.